أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. Alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya, zatına, azametine, yüceliğine, büyüklüğüne, kendisine yakışmış olduğu şekliyle, kendisinin kendisini övdüğü gibi sonsuz hamdü senalar olsun. Efendimiz önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme, ehli beytine, sahabesine ve kıyamete kadar Rablerine boyun eğecek, Rablerini birleyecek, peygamberlerinin sünnetine ittiba edecek bütün müminlere de, bütün muvahhidlere de Allahu Teala salat ve selam etsin. Geçenki derste de inşallah kardeşler hatırladığınız gibi, bir önce de söylediğimiz gibi, şefaat kavramına geldiğimizi söylemiş ve şefaat kavramını bu derste başlı başına işleyeceğimizi söylemiştik. Çünkü bugün insanlar hakikaten cehaletin içerisinde yüzmelerinin akabinde ister istemez kaçınılmaz olarak içerisine düşmüş olduğu çıkmaz yolların içerisinde ifrat ve tefrite düşmüşler. Bu ifrat ve tefrit içerisinde bir uç var ki o uç güya şefaat hususunda insanların aşırı gidenlerine bil mukabil Kur'an ve sünnette şefaatin geçmiş olduğu yerlerde şefaatin var olduğu hususları tevil ile adeta görmezden gelerek akıllarını ilahlaştırırcasına, adeta Kur'an'ı akıllarına kurban edercesine şefaatin söz konusu olmadığını dile getirirler. Ve Kur'an'dan belirli bir takım ayetler getirirler. Ve getirmiş olduğu ayetlerde baktığınız zaman gerçekten Allah Azze ve Celle o gün şefaat yoktur gibi bir takım ifadeler buyurur. Ve Kur'an'dan bu ayetleri getirip diğer ayetleri de görmezden gelerek şefaati inkar ederler. Bunun tam tersine bir grup da var ki bu grup şefaati öyle bir laşkalaştırmış, şefaati öyle bir çığırından ve sınırından dışarıya taşımış ki şefaat hakkı vermediği insan kalmamış. Hatta ölmediği halde yaşayan, ölse dahi peygamberin dışında belirli bir şahıslara mutlak şefaat edici gözüyle bakmış, onların hatta kendilerini kesin kurtaracağı gibi bir çıkmazla böyle şefaat hususunda laşkalaşmış bir itikat, laşkalaşmış bir kanaate yeltenmişler. Bizce bu iki kanaat de yanlıştır. Bu iki kanaat de Kur'an ve sünnetin öğretisinden tamamen uzaktır, hatadır. Peki doğrusu nedir dediğimiz zaman, Allah nasip ederse bu iki çıkmaz hareketin, iki çıkmaz düşüncenin ortasında dengeli bir ümmet olma şuuruyla dengeli bir şekilde şefaatin Kur'an ve sünnetin ne şekilde yer aldığını bir parça İnceledik, irdeledik, araştırdık, gücümüz yettiğince beynimizin bize göstermiş olduğu yol mesafesince ne yaptık? Bir çaba sarf ettik ve Allah'a hamdolsun bu çabalarımız sonucunda ulaşmış olduğumuz neticeleri yine Kur'an'ın, sünnetin, sahabenin ve özellikle yine İslam alimlerimizin desteklediğini gördük. Ki şefaat isimli bu çalışmam özellikle kardeşler daha önceye yansımış, daha önceden yapılmış bir çalışmaydı. Ama geçenki dersi, yani birkaç önceki dersi hatırlarsanız Cabir bin Abdullah ne yapmıştı? Tabi ondan ileri gelen bir tanesinin şefaati inkar etmesi akabinde şefaatin ne ve ne şekilde olduğunu ona söylemişti. Ve sahabenin bu görüşüne de görüşümüzün uygun olması gerçekten bizi daha da memnunkar kılmış. Ki bunu inşallah Allah nasip ederse bu derste işleyeceğiz. Kur'an ve sünnette şefaat nedir, ne şekildedir onu anlamaya, algılamaya inşallah çalışacağız. Evvela kardeşler, kelime olarak şefaat, bir aracı ile herhangi bir makama müracaat etmek ve dilekte bulunmak, yani bir kimseden istekte bulunmak, herhangi bir kimseye direkt yardımda bulunmak ve bir şeyi çiftlemek anlamlarına gelir. Şefaat kelimesinin, şefa'a kelimesinin Arapçadaki kelime anlamları kardeşler budur. Peki kavram olarak şefaat nedir? Yani İslami ıstılahta Kur'an'ın ve sünnetin gündeme getirmiş olduğu şefaat düşüncesi nedir? Bu, bir kimsenin azaptan kurtulması için Allah Azze ve Celle'ye karşı münacatta, yani Rabbine dua etmesiyle, dua anlamında aracı edinmek veya direkt affına sebep olarak bir takım aracıları kabul etmek anlamlarına gelir. Bu anlamda şefaat, bir kulun Allah-u Teala'ya münacatta bulunmuş olması ve Allah-u Teala'nın rahmetine sığınarak diğerlerinin affını talep etmesi ve aynı şekilde Allah Azze ve Celle'nin o kişinin bu talebini kabul ederek yine takdir etmiş olduğu şekliyle diğer kulunu affetmiş olması. Kur'an ve sünnette şefaat bu şekilde dile gelir kardeşler. Şefaat, Kur'an, sünnet ve insanlar arasında genelde ahirette taalluk eden boyutuyla karşımıza çıktığı için, normalde kelime anlamı itibariyle dünyalık anlamda şefaat hangi şekilde türer, hangi şekilde dile gelir, bunu işlemeyeceğiz. Çünkü meselemiz bu değil. Mesela bir kimse normalde yanındaki bir evi satacak olursa, komşusunun o evi satın almaya hak talep etme durumuna düştüğü ve bu hakkı elinde bulundurmuş olduğu İslami bir takım hususlar var ki onlar da şuf'a gibi bir takım kavramlarla türer, ama biz bunun dünyevilik boyutunda değil, hasreten inkar edilen ya da laşkalaştırılan düşünce olarak ahiret boyutunda karşımıza çıkan şefaat düşüncesini inşallah işleyeceğiz. Şefaat kavramının kardeşler İslam'ın doğuşundan sonra ortaya çıkmış olduğunu söyleyemeyiz. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselam'a vahyin gelmesinden sonra oluşturulmuş bir kavram değildir şefaat. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı her türlü tağuti planlarını kurup onu ortadan kaldırmak için ellerinden geleni arkalarına koymayan Mekke müşriklerinde dahi bir türlü terk edemedikleri ilahlarına, yani putlarına karşı Allah'a yaklaştırıcı, yani şefaatçilerimizdirler diye bir rol oynayan şefaatçi gözüyle bakmak söz konusu idi. Yani Mekke'deki müşrikler dahi o Allah'tan başka kendilerine sığındıkları, kendilerine medet umdukları, Allah ile kendileri arasında bir aracı olarak edindiklerini iddia ettikleri putlarını ne görüyordular? Şefaatçi görüyordular. Ve ne diyordular? Haulâ-i şufa'ûnâ indallah. Bunlar bizim Allah katındaki şefaatçilerimizdir diyordular. Dolayısıyla Kur'an ve sünnetle başlamış bir kavram değil. Eski müşriklerde de dahi bulunan bir zihniyet olup Zümer suresi 3. ayete baktığınız zaman orada da daha detaylı bir şekilde görebileceğiniz durumlar söz konusu. Günümüzde çerçeve ve sınırları belirlenmemiş ve dağınık bir vaziyette zihinlerde yer eden şefaat düşüncesini de İslam'ın şefaat anlayışı diye anlayacak olursak bu bizleri hataya sevk edecektir. Yani bugün insanlar ne derlerse, şefaat hakkında konuşmuş oldukları şeylere gerçekten kulak asacak olursak, laşkalaşmış o şefaat düşüncesiyle Kur'an ve sünnetin üzerine durmuş olduğu şefaat kavramından uzaklaşma ihtimalimiz söz konusudur ki olmuştur da. O yüzden şefaat düşüncesinde haddi aşan bir takım insanlar, şefaatçi demiş oldukları insanları şefaatçilikten ziyade ilahlaştırmak gibi bir çıkmaz içerisine dahi düşmüşlerdir. O nedenden dolayı şurayı unutmayacağız kardeşler. Bu genel bir kaidedir. Bir kavramı en güzel bir şekilde anlayabilmek için, bir kavramı en güzel bir şekilde kavrayabilmek için o kavramın kullanıldığı zaman ve zemini iyi tetkik etmek gerekir. Aksi bir durumda en doğru olan tespit edilemeyecek, her ne kadar benzer anlamlara ulaşılsa da anlama noktasında kısırlaşmadan kimse kendisini alamayacaktır. Dolayısıyla şefaat kavramının ne olduğunu anlamak ve algılamak istiyorsak, Kur'an'ın kullandığı, Kur'an'ın vahiy olduğu, vahiy olarak indiği, Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın yaşamış olduğu ortamdaki insanların şefaate ne anlam yükledikleri ve onu nasıl algıladıklarıyla doğrudan karşı karşıyayız. Çünkü onlar vahye birebir muhatap olmuş bir topluluk olarak hiç şüphesiz ki bu kavramları bizden daha iyi kavrayan insanlardı. O yüzden şefaat kavramını anlamak için şefaat kavramının kullanılmış olduğu zaman ve zemini iyi tetkik etmek gerekir. Yoksa belki benzer düşüncelere inşallah yaklaşacak olsak dahi tam olarak anlayamayacağız. Sorularımız varsa inşallah kardeşler dersin sonunda, sonuna kadar bekletelim. Dersin sonundan sonra inşallah sorularımızı alalım. Özellikle günümüzde olduğu gibi Kur'an'ın bir takım kavramları içi tamamen boşaltılarak yerine çok daha farklı anlamlar yüklenmişse bu noktada daha da fazla titizlik gerekecek. Yani bugün insanlar tevhidi tamamen alt üst etmişler. Tevhidi adeta içini boşaltmışlar. Sadece Allah'ın varlığına ifade etmişler ve hasretmişler. Dolayısıyla tevhid dediğiniz zaman Allah'ı inkar etmeyen her bir insanı muvahhid olarak algılayacak kadar tevhid kavramının içini boşaltmış bir toplumla karşı karşıyayız. Tevhid ile şirk kavramını alabora etmiş, kasma basma kalıp düşüncelerle tevhid ve şirki birbirine dolamış, sünnet ve bid'at kavramlarını alabora etmiş, alt üst etmiş, içlerini tamamen başka bir şekilde boşaltmış ve Kur'an kavramlarına da bunu yapan bir toplumla, böyle bir kültürle karşı karşıyayız. Yani Kur'an'ın indiği dönemdeki zikir kavramına bakıyorsunuz. Hatırlamak, Allahu Teala'nın emrine itaat etmek, Kur'an ki Allah'ın kitabı olarak bir zikirdir. Kur'an kendisi kendisine zikir diye kitap ifade eder. Yani siz kalkar da şayet Kur'an'ın indiği dönemdeki insanların hiçbir şekilde kullanmadığı bir zikir kavramını Kur'an'ın içerisini doldurduğu anlamlardan soyutlayarak başka bir anlamda yüklerseniz ve Allah bunu kastediyor derseniz, bu Allah'ın ayetlerini yerinden oynatmaktır. O yüzden aynı kavram yine şefaat olarak karşımıza çıkacak ve biz bir kavramı algılamak için o dönem içerisinde yerleşmiş olan insanlardaki algılama ve Kur'an'ın hangi yönden buna anlam yüklediğini dikkate almak zorundayız ve bunda titizlik göstermek zorundayız. Çünkü insanların duydukları Bakara suresinde Allahu Teala'nın dediği gibi illa emani, yani bir takım kuruntular, bir takım kendi kendine altını oluşturduğu, zannettiği, gerçekleşeceğini düşündüğü bir takım sadece idealler ve hüsnü kuruntulardan başa gitmiyorsa bir takım insanların din adına anladıkları, hiç şüphesiz ki Kur'an kavramlarını alt üst etmede bunların işleyeceği rol bir katliamdan da az kalacak, daha az bir suçlu olarak telakki edilmesine sebep olacak değil. Bu anlamda başta şunu kesinlikle belirtmiş olalım ki kardeşler, Allah ve Resulü insanların kendisine yapışarak kendilerini kurtulan veya kurtulacak olan toplum şeklinde görecekleri ve kendisinden emin bir şekilde cennet hayali kuracakları şefaat düşüncesini kesinlikle kabul etmez. Şunu açıkça söylüyoruz. Yani insanlar bir şefaat düşüncesi oluşturmuşlar ve ona yapışmışlar. Ve bu şefaat kesinlikle bizi kurtaracak demişler. Kur'an ve sünnet bu düşünceyi tamamen reddediyor. Tamamen reddediyor. Bunun delillerini inşallah ileride zikredeceğiz. Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselamın dahi şefaat hakkı söz konusu olmasına ve bu ispat edilmiş olmasına rağmen delillerle, nakil ile Resulullah aleyhissalatu vesselamın dahi kime şefaat edeceği kesin değildir. Dolayısıyla peygamber bile kendi kızına kesin şefaat edeceğinden emin değil iken birilerine şefaatçimizdir, şefaat edecektir, bizi kurtaracaktır gibi bir düşünceyle yaklaşmış olmak, şefaat düşüncesini bu şekilde algılamak tamamen Kur'an ve sünnetin reddettiği bir düşüncedir. Bunu başta hiçbir şekilde unutmayacağız. Bunu unutmayacağız. Evet. İnsanların kendilerinde olmayan bir şefaat anlayışını onların bilinç altına yerleştirmekten ziyade İnsanların kendi kendine tahdis ettikleri şefaat türü anlayışları bir takım rütuş ve düzenlemelerden sonra gerçeğini su yüzüne çıkarır kardeşler. İşte bu yüzden Kur'an ne yapar? Yanlış algılamayla süslenmiş, motifleştirilmiş, işte şefaat şöyledir, işte şefaat böyledir gibi, yani bakkaldaki, köyündeki bakkala varıncaya kadar adeta şefaat düşüncesini kesinleştirmiş bir takım insanların o rütuşlu, süslü gösterilmiş olan düşünceleri Kur'an reddeder. Ama onu reddederken bugün şefaat yoktur düşüncesini ortaya atanları da reddederek tamamen silip atmaz. Tam tersine şefaatin en doğru olanı ne yapar? Ortaya koyar. Yani İslam kendisine güvenilen, bağlanılarak her türlü beladan emin kıldığı kanaatiyle kendisine tutunulan şefaat anlayışını kesinlikle kabul etmez. Hatta bunu kardeşler, bunu şirk olarak görür. Bunun ayetlerini ifade edeceğiz. Yani Allah'tan başka bir kimse için o kesin bana şefaat edecektir ve kesin beni kurtaracaktır şeklindeki bir düşünce kardeşler nedir? Bir düşünce insanı şirke sokan bir uygulamadır. Tam aksine şefaat anlayışını adeta yıkarcasına kıyamet gününde yokluğu ile ve Allah'ın izni ile bağlayarak Allah'ın izniyle bağlayarak unutturucasına bir ifade kullanır. Sonra da içerisinde istisnayı andırırcasına bir takım gerçekliliği ile kabul eder Kur'an ve sünnet şefaat düşüncesini. Böylelikle insanların dengeyi kurmalarını ne yapar? Dengeyi kurmalarını takdir eder. Evet, Kur'an ve sünnetteki şefaat düşüncesi kardeşler bu. Allah böyle kesin bir şefaat anlayışına sahip olup da kendilerini buna kaptıran ve şefaat anlayışında aşırılığa giden kimselerin bu düşüncelerini ortadan kaldırmak için kesin ifade kullanır. Kendisine mutlak gözüyle bakılacak tek şefaat türü kardeşler Allah'a aittir. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Mutlak şefaat edici olarak, mutlak olarak, sınırsız, kesin olarak umulan bir şefaat Allah'a aittir. Bu anlamda edinilecek her türlü şefaat anlayışı, yani Allah'tan başkası için edinilecek her türlü şefaat anlayışı, Kur'an'ın reddettiği bir şirk türü şefaat anlayışıdır kardeşler. Çünkü bir önce söylediğimiz gibi bu anlamda mutlak bir şefaat anlayışına Resulullah aleyhissalatu vesselam dahi sahip değildir. O yüzden diyoruz ki kardeşler, Kur'an'da iki çeşit şefaat anlayışı vardır. Kur'an iki çeşit şefaati ortaya koyar. Bunlardan birincisi, Mekke müşriklerinde olduğu gibi ya da Hazreti Nuh'un toplumunda olduğu gibi ya da diğerlerinde olduğu gibi, bu bize kesin şefaat edecektir ve bizi kurtaracaktır düşüncesiyle mutlak şefaatçi olarak bakma düşüncesi. Birinci tür şefaat olarak bunu ortaya koyar Kur'an ve bunu şirktir. Bu insanı şirke düşüren bir unsurdur. Çünkü Allah'tan başkasına bu mutlakiyet verilemez. Bu bir. İkinci tür şefaat ise kardeşler, İslam'ın öngördüğü ve sınırlarını çizdiği ve insanların Allah nasip ederse nasiplenebileceği bir şefaat türü ki o da Allah'ın izin verdiklerinin şefaatidir. Onun da niteliğini inşallah işleyeceğiz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın dahi mutlak bir şefaat sahibi olmadığını, bakın kardeşler, şöyle bir rivayetle ne yapıyoruz? Ortaya koyuyoruz. Bakın, Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam, Bukhari'nin 2548, Müslim'in 303, Tirmizi'nin 3109, Ahmet bin Hanbel'in 2. cüz'ünün 350. sayfasında, yine İmam Nese'inin 3584 no'lu bir hadiste, sahih bir hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor kardeşler. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor ve diyor ki Allahu Teala'nın şu ayeti indi. Sen uyar en yakın hısımlarını. Ayeti indi. Allahu Teala'nın bu ayeti, yani ey peygamberim, ve enzir ashiratakel evvelin, ilk önce en yakın akrabalarını uyar ayeti indiği zaman diyor Ebu Hureyre, Resulullah Aleyhissalatu vesselam'dan bunu duymuş ve sahabeden bunu öğrenmişti. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam Kureyş'i çağırdı. Bu davet üzerine Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın davetini duyan Kureyşliler toplandılar. Yani Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın daveti yeni açık olarak başlattığı dönem. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kah umumileştirip kah hususileştirerek şöyle buyurdu. Ey Ka'b bin Lu'ey oğulları, yani Resulullah aleyhissalatu vesselam en yakınlarını toplayıp onlara sesleniyor, bakın. Ey Ka'b bin Lu'ey oğulları, nefislerinizi ateşten kurtarın. Hani uyardığı ayet geldi ya, Resulullah aleyhissalatu vesselam bunu yerine getiriyor ve diyor ki devamında, ey Abdüşşems oğulları, nefislerinizi ateşten kurtarın. Ey Abd-i Menaf oğulları, nefislerinizi ateşten kurtarın. Ey Haşim oğulları, nefislerinizi ateşten kurtarın. Ey Abdülmuttalip oğulları, nefislerinizi ateşten kurtarın. Ve ifadeye dikkat edin kardeşler, ifadeye dikkat edin. Ey Fatıma, Resulullah aleyhissalatu vesselamın kızı Fatıma daha küçük yaştadır. Ama Resulullah aleyhissalatu vesselam bir gerçeği ortaya koyarcasına adeta onu da muhatap almış gibi gerçeği bu şekilde ifade ediyor. Diyor ki ey Fatıma, kendi nefsini ateşten kurtar. Çünkü sizin için Allah katında benim hiçbir şeye gücüm yetmez. Ancak sizin için bir hısımlığımız vardır. Ben bu hısımlığı hısımlık duygusu ile sulamakta devam edeceğim. Bu hısımlık sebebiyle sizlere bağlı bulunur ve sizlerle sıla-i rahim yaparım diyor Resulullah Aleyhissalatu vesselam. Buradaki hadise dikkat edin kardeşler. Resulullah Aleyhissalatu vesselam ne diyor? Kendi kızı için dahi olsa, ey Fatıma, kendini ateşten kurtar. Zira ben Allah katında kimseye mutlak anlamda gücüm yetmez. Yani ben kendi başına güç yetiren bir kimse değilim. Dolayısıyla sen kendini kurtar diye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Bu şekilde buyuruyor. Bu sahih bir hadis olarak delillerini de söyledik. Burada mutlak bir şefaatin yine reddi var. Zira Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dahi kendisinin kime mutlak olarak şefaat edeceği kendisi dahi bilmiyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yine kardeşler, kulun Rabbine karşı şefaati, ondan af dilemesi, Allah'ın kuluna karşı şefaat dilemesi ise onu af etmesidir. Nasıl ki kulun Rabbine karşı salatı, ona namaz kılması, Allah'ın kuluna karşı salatı da ona selamet bahşetmesi ise bu da aynen öyledir. Mesela İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alennebî. Ey müminler, Allah ve melekler peygamberine salat ederler. Allah'ın peygambere salat etmesi nedir? Onu hoşnutluğa iletmesi ve onu makam-ı mahmuda yüceltmesidir. Meleklerin ise affını dilemesi ve en yüce dönemini yapması, en yüce makamı alması için Allah'a dua etmeleridir. Burada olduğu gibi kulun Allah'tan şefaat dilemesi, şefaat arzusunu dile getirmesi, Allah'ın kuluna şefaat etmesi, onu affetmiş olması demektir. Bakara suresi 48. ayet kardeşler. Bakara suresi 48. ayetinde bakımın Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Allah-u Teala buyuruyor ki وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Öyle bir günden korkun ki o günde hiçbir kimse namına bir şey ödeyemez. Ondan herhangi bir şefaat kabul olunmaz. Ondan bir fidye ve bedel alınmaz. Onlara Allah'ın azabından kurtulmak hususunda yardım da edilmez. Bu özellikle Mekke müşriklerine bir reddiyeydi kardeşler. Çünkü Mekke müşrikleri hasaten şefaat düşüncesine yapışmış ve Allah ile kendileri arasında bir aracı olduklarını iddia ettikleri ilahlarının mutlaka kendilerine şefaat edeceğini söylemişlerdi. Ve Allahu Teala bu şefaat düşüncesini ne yapıyor? Tamamen reddediyor ve hiçbir şekilde o gün mutlak anlamda şefaat kabul edilmez diyor. Bir önce kastettiğimiz mutlak anlamda. Yine Bakara suresinin 123. ayetinde kardeşler Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. Yine burada gördüğümüz gibi ne diyor Allah-u Teala? Öyle bir günden korkun ki o günde hiç kimse başka bir kimse adına bir ödemede bulunamaz. Kimseden bedel kabul edilmez. Hiç kimseye de şefaat fayda vermez. Ve onlara başka herhangi bir yardım da edilmez. Yani mutlak anlamda kardeşler, soruları dersten sonra soracağız. Lütfen dikkat edelim. Dersten sonra soruları soracağız. Dikkati dağıtmayalım. Soruları bekletin, bir tarafa not edin. Ders bittikten sonra inşallah sorularınızı alacağız. Lütfen. Evet kardeşler, bu ayete baktığımız zaman mutlak anlamdaki şefaatini yapıyor? Bu ayette reddediyor. Yine Bakara suresinin 254. ayetinde kardeşler, Bakara suresinin 254. ayetinde Allah-u Teala ne buyuruyor? Allah-u Teala buyuruyor ki Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, enfiku mimma razaknakum min qabl ey ye'tiye yevmun, şöyle bir günün gelmesinden önce infakta bulun. Nasıl bir gün? La bey'un fihi, onda herhangi bir alışveriş yoktur. Ve la hulletun, orada herhangi bir şekilde sırdaşlık, dostluk ve dostluğun getireceği bir fayda yoktur. Ve la şefaatun, o gün mutlak bir şefaat söz konusu değildir. Şefaat yoktur. وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ, kafirler zalimlerin ta kendileridir. Dikkat ederseniz bu ayetlerde kardeşler özellikle mutlak bir anlamda şefaate yeltenmiş olan kafirlerin ve müşriklerin şefaat düşüncesinin reddi vardır. Çünkü onlar Allah ile aralarında aracı edindikleri ve mutlaka bize şefaat edecektir düşüncesiyle algıladıkları Allah'tan başka ortaklarını mutlak şefaat edici olarak ne yapardılar? Görürdüler. Ve Allah-u Teala bu tür şefaati tamamen ne yapıyor? Yerle bir ediyor kardeşler. Tamamen yerle bir ediyor ve Rabbimiz Azze ve Celle böyle bir şefaatin hiçbir şekilde söz konusu olmadığını ne yapıyor? İfade ediyor. Ve yine Allah-u Teala mutlak anlamda şefaatten emin olanları sapıklıklarından dolayı uyarır ve onların şefaati unutmaları gerektiğini şu ayetlerle dile getirir kardeşler. Secde suresi 4. ayetinde Allah Azze ve Celle buyurur ki Allahu lezi halaka semavati vel arda ve ma beynehuma fi sitteti eyyamin thumme steva alel arş ma lekum min dunihi min veliyyin ve la şefi' efela tetezekkerun. Allah o Allah'tır ki gökleri ve yerleri ne yapmıştır ve o ikisi arasındakileri 6 günde yaratmıştır. Sonra arşa istiva etmiştir ve sizin ondan başka bir veliniz, bir dostunuz, ondan başka bir şefaatçiniz yoktur. Akletmeyecek misiniz diyor. Burada bakın Allah-u Teala mutlak velayet ve mutlak şefaat düşüncesini ne yapıyor? Kendisine has kılıyor. Bu anlamda mutlak olarak Allah'tan başkasına velayet ve şefaat hakkı verenler Allah'a ortak koşmuşlardır. O yüzden mutlak şefaat algılayışı da nedir? Mutlak şefaat algılayışı da kardeşler şirktir. Ve yine burada dikkat ederseniz Allah Azze ve Celle Allah'tan başka veliniz yoktur derken başka ayetlerde ne yapar? Allah Resulü'nün müminlerin velisi olduğunu, müminlerin de birbirlerinin velileri olduklarını ne yapar? İfade eder. Dolayısıyla nasıl ki burada Allah'tan başka veli yoktur ifadesi geçiyor diye peygamberin ve müminlerin birbirlerine olan velayetini reddetmek yanlış olursa burada Allah Azze ve Celle'den başka şefaatçi yoktur diyerek Allah-u Teala'nın Kur'an ve sünnette bildirmiş olduğu kendisine izin verilenlerin şefaatini reddetmiş olmak da nedir? O derece yine hatadır, o derece yanlıştır kardeşler. Zira bu ayetlerde yine ne yapıyor? Bize Allah-u Teala mutlak bir şefaat anlayışının yanlışlığını ifade ediyor. Evet, Zümer suresi 43 ve 44. ayetlere bakıyoruz. Zümer suresinin 43 ve 44. ayetlerinde Allah-u Teala buyuruyor ki اَمِتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ شُفَعَاءَ قُلْ اَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Yoksa onlar diyor Allah-u Teala Allah'tan başkasını şefaatçiler mi edindiler? Bakın Allah'tan başkasını mutlak şefaatçi edinmiş olma düşüncesinin açık bir reddidir bu. Allah-u Teala diyor ki de ki onlara, onlar hiçbir şeye güç yetiremezler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadiste bildirdiği gibi ben güç yetiren değilim diyor ya, ey Fatıma kendini koru. Ben güç yetiren değilim. Ve akıl erdiremezlerse de mi şefaat edileceksiniz diyor Allah-u Teala. De ki bütün şefaat Allah'ındır. Yani mutlak şefaat Allah'ındır. Göklerin ve yerin hükümranlığı nedir? Onundur. Sonra ona döndürüleceksiniz. Bu tür bir şefaat düşüncesini dedik Allah kesinlikle haram kılar. Bu zihniyettekilerin niyetinin sahih olup olmaması hiçbir şey ifade etmez. Zira bir kimsenin küfre düşmesi hususunda açık olarak niyetinin güzel olması ya da kötü olması herhangi bir şeyini yapmaz, değiştirmez. Zira gaflet veya hıyanet nitelik bakımından farklı olsalar da sonuç itibariyle aynı kefede buluşurlar. Allah kendisine karşı bir takım ortaklar ve aracılar kılınırcasına şefaatte aşırılığa gidenleri şöyle zikreder kardeşler. Zümer suresi 3. ayette bakın Allah Azze ve Celle ne diyor ki bu Mekke müşriklerinin de düşüncesidir. Mekke müşrikleri Allah'ı inkar eden, Allah yoktur diyen bir toplum değildi kardeşler. Mekke müşrikleri Allah ile kendileri arasında aracı edinen, o putlarını yücelten, sıkıştıklarında kendilerinden medet uman, onların kendilerini koruduklarını iddia eden ortaklarının kendilerini koruduklarını iddia eden bir düşünceye sahiptiler. Zümer suresi 3. ayetinde ne diyor Rabbimiz? Ela lillahi dinul halis. Dikkat edin, dinin, yaşam tarzının, yeryüzünde takip edilmesi gereken yaşam biçiminin en halis olanı, en mükemmel olanı nedir? Allah'ındır. Yani Allah'ın ortaya koymuş olduğudur. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى. O Allah'tan başkasına çağıranlar, Allah'tan başka dostlar edinenler, Allah'tan başkasını yüceltenler ne derler? مَا نَعْبُدُهُمْ. Biz bunlara başka bir sebepten dolayı kulluk etmiyoruz. Başka bir sebepten dolayı bunları ne yapmıyoruz? Aşırı bir şekilde yüceltmiyoruz. Tek derdimiz nedir? لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى. Dikkat edin, Mekke müşrikleri ne diyor? Bunlar bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye biz bunları böyle aracı ediniyoruz. Yani onlar da Allah'a ulaşmak istediklerini dile getiriyordular. Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, o müşrikler. Ve Allah-u Teala ne diyor? اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ مُيَخْتَلِفُونَ. Onlar kendisinde ihtilaf etmiş oldukları hususta Allah onlar arasında hükmedecektir. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ. Şüphesiz ki Allah yalancı ve nankör olanları hidayet etmez. Yine burada da şefaat düşüncesiyle kendilerini savunanları ne yapar? Rabbimiz reddeder, mutlak bir şefaat anlayışını kesinlikle siler, atar. Bu tür şefaat anlayışına kapılanların da bunda Allah'ın rızasını gözetmiş olmaları dedik herhangi bir şekilde ne yapmaz? Fayda vermez. Çünkü Mekke müşrikleri de biz Allah'a ulaşacağız bunlarla diyordular. Zira Mekke müşrikleri Allah'ı inkar etmiyor, kabul ediyor ve kendilerini yaratanın, kendilerine rızık verenin ve yağmur indirenin, güneşi ve ayı düzene sokanın Allah olduğunu ikrar ediyordular. Ankebut suresi 61-63, Lokman suresinin 25, Zümer suresinin 35, Zuhruf suresinin 9 ve 87. ayetlerine baktığınız zaman Mekke müşriklerinin ve peygamberlerinin kendilerine gönderildiği müşrik toplulukların da ne yaptıklarını kardeşler, Allah'a inandıklarını ve Allah'a aracı edindiklerini göreceksiniz. Esefle, gerçekten üzüntüyle burada zikretmemiz gerekiyor ki bugün bir takım Müslüman olduğunu iddia eden topluluklar bu tür bir şefaat anlayışına kapılmış ve şefaatler dünyasında yüzüyorlar. Yani şefaatin içerisinde Allah'ın rahmeti bir tarafa, falanca şefaatçinin şefaatine kesinlikle bel bağlamış ki bu şirktir. Bu bir an önce okumuş olduğumuz ayetler gereğince nedir kardeşler? Bir şirktir. Ve böyle bir şefaatler havuzunda yüzüyorlar. Şefaatler dünyasında yüzüyorlar. Allah'ın istisna kıldığı şefaat anlayışını ya da bir şekle soktuğu şefaat anlayışını tamamen yozlaştırıp alemi şefaatler ve şefaatçiler diyarı haline getirir bir halde seyretmekteler. Yani şefaatçileri var, şefaatçilerin kolları var, şefaat edilenler var, kesin şefaat edilmiş kurtarılanlar var. Yok efendim neymiş? Sırat Köprüsü'nün orada bu müridinin elinden tutacakmış, onu götürecekmiş, kurtaracakmış gibi böyle şefaatler aleminde yüzüyorlar. Ki bunlar da Allah korusun o Mekke ve diğer müşriklerin mutlak şefaat anlayışına düşmüş ve dediğimiz gibi şefaat düşüncesini laşkalaştırmış olan zihniyetlerdir. Müslümanlar bundan uzak durmalılar. Ve maalesef bunu da Allah rızası uğruna gerçekleştiriyorlar. Ama unutmayın ki müşrikler de bizi Allah'a ulaştırsınlar diyordular. لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى. Bizi yüce olan Allah'a yaklaştırsınlar diye biz bu ortakları ediniyoruz diyordular o müşrikler. Bakın kardeşler, bunun bir delili de İbn Abbas radıyallahu anh'ın Allah'ın Resulü'nden aldığı ilimle bize aktarıyor ve böyle bir gayeden dolayı putların ortaya çıktığını söylüyor. Dikkat edin kardeşler. Yani ümmetin denizi, Peygamber aleyhissalatu vesselamın ya Rabbi onu dinde fakih kıl, ona ilim ver diye dua ettiği ve Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın daha 15-16 yaşında olmasına rağmen şurasında eksik etmediği ve şurasında bulundurmuş olduğu o meşhur otorite sahabenin müfessirlerinden İbn Abbas diyor ki bu put isimleri, yani Hazreti Nuh'un olayın aktarılmış olduğu ayette kardeşler, aktarılmış olduğu ayette biliyorsunuz böyle orada Vet geçer, Suva'a geçer, yani Hazreti Nuh onları, kavmini İslam'a çağırdığı zaman o kavmi diyor ki sakın şu ortaklarınızı bırakmayın, şu Veddi, şu Yesu'u, şu Suva'ı, bunları reddetmeyin diyorlar, bunları bırakmayın, Nuh'a kulak vermeyin, bu putlarınızı, bu ortaklarınızı sakın ola terk etmeyin diyordular ya. Hazreti Nuh'un tevhid çağrısını reddediyorlardı ya, bakın İbn Abbas onlar için ne diyor? Dikkat edin kardeşler. İbn Abbas diyor ki bu put isimleri aslında Nuh kavmindeki salih kimselere aitti. Yani bu İbn Abbas'ın ifadesinin kaynağı Bukhari aktarıyor kardeşler. Tefsirinin Nuh aleyhisselamın olayının birinci hadisi olarak bunu aktarıyor İmam Bukhari. Ve diğer kaynaklarımızda da geçiyor. Tefsirlerimize baktığınız zaman, yani Elmalı Hamdi yazısından tutun İbn Kesir'e ve diğerlerine varıncaya kadar diğer tefsirlerimize de bunu görürsünüz. İbn Abbas diyor ki Hazreti Nuh'un kavmindeki bu putlar aslında Hazreti Nuh'un kavmindeki salih kimselere aitti. Şeytan diyor, dikkat edin, şeytan diyor bu salihler ölünce kavimlerine şu telkini yaptı. Salih kişilerinizin, yani bunlar Allah'ın dostları, bunlar Allah'ın sevdikleri, bunlar salih kullar. Onların oturmuş oldukları yerlere onların hatırasına dikitler dikin ve bunlara onların isimlerini verin diyor diye telkin etti diyor İbn Abbas şeytan onlara. Ve halk diyor bu telkine uyup söyleneni yaptı. Yani o salih insanların oturduğu yerlere bir takım alametler koydular. Onların adını verdiler. Yani unutmayalım diye yaptılar aslında onlar, Allah'ın evliyaları diye. Ama İbn Abbas ne diyor? İşin diyor başında tapınma yoktu. Bunu yapanlar onlara tapınmıyorlar. Onlardan yardım istemiyorlar. Onlardan medet ummuyorlardı. Ancak onlar ne zamanki helak olup gittiler ve haklarındaki bilgi de unutuldu, bu putlara diyor tapınmaya başladılar. Yani öyle bir zaman geldi ki insanlar bunlar Allah ile bizim aramızda aracıdırlar diyerek onlardan yardım istemeye başladılar. Onlardan medet ummaya başladılar. Onların kendilerini koruduklarını iddia etmeye başladılar. Ve Allah ile aralarında şefaatçi olduklarını söylediler. Ve bu şekilde diyor İbn Abbas tapmaya başladılar. Bu şekilde Hazreti Nuh'un toplumundaki putlar çıktı diyor. Yukarıdaki hadisten, bu hadisten anladığımız gibi kardeşler, Mekke müşriklerindeki bu şirk türü de sonuçta Allah'a ulaşmak gayesiyle, Zümer 3'ü hatırlayın, onları Allah katında şefaatçi kılmak suretiyle zuhur eden şefaat düşüncesiydi Mekke müşriklerindeki de. Yani bu şirk türü ve şefaat düşüncesi sonuçta aşırılığa gidip Allah'tan başkasına aşırı tazim gösterme sonucunda ortaya çıkmıştır. Zira yukarıdaki ortak koşulanlar aslen müfessirlerin de ittifakı ile Allah'ın salih kulları idiler. Hatta bazı alimlerimiz bugün Buda gibi dinsizliğin, yani ateistliğin bir sebebi kılınmış olan o insanın peygamber olma ihtimali üzerinde dahi duran alimler var. Yani o kadar yücelte putlaştırdıklarını söyleyen alimler de mevzu bahistir. Allahu alem. Fakat bunu dile getiren alimler de var. Yani araştırmalarıyla, ifadeleri ve öğretileriyle kıyasladıkları zaman peygamber olma ihtimali üzerinde dururlar. Bugün bu da zihniyetine meyletmiş olan insanların yaşamış olduğu bölgelerdeki davet sonucu. Ve İbn Hacer el-Askalani kardeşler, Süheyli'nin Et-Tarif adlı kitabından naklen şunu aktarıyor. İbn Hacer el-Askalani diyor ki denildiğine göre, yani aktarıldığına göre, rivayete göre Yavuz Hazreti Adem'in oğlu Şit'in oğluydu. Suva ve ondan sonra, bunlar Hazreti Nuh'un kavmindeki putlardı, dikkat edin. Suva ve ondan sonra gelenler de diyor öyle, Hazreti Adem'in çocuklarından idiler. Onların dualarını almakla berekete ereceklerine inanırlardı. İbn Hacer aktarıyor bunu. Onların biri ölünce suretine uygun bir timsal, yani müşekkel bir put yaptılar. Yani resmini yaptılar. Resimlerini yaptıktan sonra onlara tebrikte bulundular, yücelttiler. Bunlar Allah'ın dostları, bunlar Allah'ın evliyaları, bunlar sıradan insanlar değil, bunlar kaçar göçer, bunlar yardım eder gibi insanüstü bir takım sıfatlar, sahabede görmediğimiz bir takım sıfatları yüklediler. İbn Hacer diyor, bir müddet sonra bu putlara diyor, mesh ederek, elleriyle diyerek teberrükte bulundular. Sonra diyor şeytanın da telkiniyle zaman içerisinde onlara tapınmaya başladılar. Daha sonra onlara tapınma cahiliye devrinde Araplar arasında sünnet oldu diyor. Dikkat edin, subhanallah. Yani Araplar içerisindeki Peygamber aleyhissalatu vesselamın davasını ortadan kaldırmak isteyen o tağutların şefaat anlayışı ve Allah'a ortak koştukları ilahları aslen kök itibariyle bu şekilde oluşmuştur diyor İbn Hacer. Ve onlar diyor ne yaptılar? O salihleri öldükten sonra yücelttiler, teberrük ettiler, ellerini sürmeye başladılar, yardım umdular. Onların işte öldükten sonra kılıcından çıkmış kın gibi olduklarını iddia etmeye başladılar. Onlara sığındılar ki sığınmak, Allah'tan başkasına yalvarmış olmak, gıyabında dua etmiş olmak şirktir. Bunları yaptılar ve bu Araplar içerisinde sünnet oldu diyor İbn Hacer el-Askalani. Direkt Süheyli'nin Tarif isimli kitabından bunu aktarıyor kardeşler. Ve Elmalı Hamdi Yazır da aynı şekilde Elmalı Hamdi yazır da bunları aktararak diyor ki İbni Ebi Hatim'in Ulve İbni Zübeyir'den tahricine göre Ved, yani o Hazreti Nuh'un kavmindeki put olarak Ved, en büyükleri ve en iyileriydi. Ve hepsi diyor Elmalı Hazreti Adem'in oğullarından idiler. Bir de rivayet olunmuştur ki Ved Allah Teala'dan başka mabut ittihaz edenlerin ilkidir. Abd İbni Hümeydi'nin El Mutahher'inden tahricine göre diyor Ebu Cafer Muhammed İbni Bakır Hazretleri demiştir ki Ved kavmi içinde sevgili Müslüman bir er idi. Vefat edince Babil arzında topraklarında kabrinin etrafında ordu kurdular. Matem tuttular. İblis bunların bu feryadını görünce bir insan suretinde onlara sizin feryat ve eleminizi görüyorum. Size onun bir suretini yapsam, toplandığınız yere koysanız da onu ansanız dedi. Olur dediler. Onun gibi tasvir ve put yaptı ve daha sonra toplandıkları zaman onları da heykellerini oraya koydular ve bu şekilde nasıl ki çarşıda bunu yapmışsanız evlerinize de bunu taşıyın dediler. Bereket görürsünüz, dua istersiniz dediler ve bu şekilde diyor onlara ibadet etmeye başladılar. İşte Allah'a yeryüzünde ortak koşulma bu şekilde başladı diyor. Yani Kur'an'ı reddetmiş olduğu bu şefaat algılayışı kardeşler asıl itibariyle şirkin başlanmış olma, Allah'tan başka ilahların kabul edilmiş olmasının bir başlangıcı. Mutlak şefaat anlayışı. Adeta Allah'ın katında mutlak bir şekilde yetkisi varmış gibi, mutlak anlamda yetkisi varmış, sınırsız bir şekilde yetkisi varmış gibi algılama durumu, işte bunu ne yapıyor? Açık olarak ifade ediyor ki biraz önce bahsetmiş olduğumuz rivayetler de bunu ne yapıyor? Dile getiriyor. Yine kardeşler, böyle bir şefaat anlayışı Kur'an'da kesinlikle reddediliyor. Ahirette hiçbir şekilde söz konusu olmayacağını, bu şekildeki bir şefaat sadece Allah'a ait olduğunu ne yapıyor? Rabbimiz ifade ediyor ve Rum suresinin 13-14. Ayetinde bakın Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? وَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءَ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ وَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءَ. Yani onların Allah'tan başka ortak koşmuş olduklarından hiçbir şefaatçi söz konusu olmayacak. Yani çünkü onlar bu şekilde bir şefaat algılayışıyla şirke düştüler. Ve böyle bir şefaatçi edindikleri, şefaatçi olmak şöyle dursun hiçbir faydaları olmadı. Çünkü onlar da onları inkar edecekler. Bazen öyle ortak koşulanlar var ki onların suçu yok. Abdülkadir Geylani yaşamış olduğu dönemde gerçekten hadis ile iştigal eden, hadis ile insanları doğruya ileten ve zamanın zalimlerine karşı baş kaldıran bir insan iken bugün birileri onu Allah'a ortak koşmuş ise o alimin bundaki suçu ne? Ve onlar diyor Allah-u Teala onları inkar edecekler. Kıyametin koptuğu gün işte o gün müminler ile onların araları ayıracak ve o şefaatçi şefaatçimizdir dedikleriyle kendilerinin arası tamamen diyor Allahu Teala ayıracak. Çünkü onlar şefaat düşüncesinde ne yaptılar? Şirke daldılar. Yukarıda şimdiye kadar kardeşler bahsi geçen şefaat türü dedik. Bir müminin tutunabileceği değil, tam aksine kendisinden fersahlarca uzaklaşması gereken şirke sebep olan şefaattir. Kur'an ve hadislerde başka bir şefaat türünden de bahsedilir dedik. Evet, bu kardeşler Kıyamet günü Allahu Teala'nın Kur'an'da reddetmiş olduğu şefaattir. Ve birileri bu ayetlerle kalkıp Kur'an'ın diğer ayetlerinde var olduğu açıkça ifade edilen şefaati reddedemez. Bugünkü bir takım mealci, bugünkü bir takım akıllarını Kur'an'ın önüne geçiren, bugünkü bir takım Kur'an'ı kıt akıllarının sınırına mahkum edenlerin çıkmazı ve cehaletin içerisinde içine düşmüş oldukları durum gibi. Bu ayetleri ele alıp bakın şefaat diye bir şey yoktur, hiçbir şekilde şefaat söz konusu değildir derler. Ama Kur'an'ın öbür ayetlerini اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ, siz kitabın bir kısmına iman edip diğer bir kısmını inkar mı ediyorsunuz derecesine Allah Azze ve Celle'nin kalkıp da öbür ayetleri görmezden gelenler, onlar da sapma durumundalar ve sapmışlardır. Peki dedik ki dersimizin başında Kur'an'ın işlemiş olduğu iki tür şefaat var. Birincisi Kur'an'ın tamamen reddettiği ve şirk diye ifade ettiği şefaat. Ki bunu şu ana kadar açıkladık. Mutlak anlamda şefaat hasaten müşriklerin ve yine müşriklerin yollarına bilinçsizce kayan bugün Müslüman diyen insanların düşmüş olduğu şirk ve şefaat algılayışı. Birisine mutlaka şefaat edici gözüyle bakmış olmak. Bu dedik reddedilen. Ve dedik ki ikinci bir şefaat algılayışı var ki Kur'an'ın ve sünnetin ortaya koyduğu, o da nedir? Allah Azze ve Celle'nin izin verdiklerini şefaat etmesi. İşte bu şefaat de haktır. Ve bunun da inşallah delillerini işleyeceğiz. Ve dedik ki Kur'an ve hadislerde başka bir şefaat türünden bahsedilir ki bu Allah'ın rahmeti ile tevhidden uzaklaşmamış, la ilahe illallah sınırını aşmamış, Allah'ın emirleri doğrultusunda yaşamak gibi bir gaye edinmiş ve Rabbine karşı yol tutmuş ama günahlarını da yanında biriktirmiş. Yalnız buna rağmen Rablerinin rızasını hak etmiş müminler için bir rahmet olan şefaat. Ki Allah-u Teala beni ve sizleri de mahrum kılmasın. Kıyamet günü şefaatin var olduğunu ve bunun da Allah'ın izniyle has olduğunu bakın yine Kur'an'dan kardeşler ifade ediyoruz. Allah-u Teala'nın ayetlerinden bu tür Kur'an'da şefaatin var olduğunu delilleriyle ne yapıyoruz? Şimdi inşallah ispat ediyoruz. Birincisi Kur'an'ın 255. Bakara suresinin 255. ayetinde Allah Azze ve Celle ne buyuruyor kardeşler? Ki bilirsiniz. Yani bilmiş olmanız da zaten gerekiyor Allah'ın izniyle. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum la ta'khuzuhu sinetun ve la nevm. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Bakın Allahu Teala'nın, o Allah ki ondan başka ilah yoktur. O diri olandır, sürekli gözetendir ve onu hiçbir şekilde uyuksama, hiçbir şekilde uyuma ya da gevşeme ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa onundur. Ve dikkat edin ne diyor akabinde Rabbimiz? Men zellezi yeşfe'u indehu. Onun katında şefaat edecek kimdir? İlla bi iznih. İzninin olmaması durumunda şefaat edecek kimdir? Ayeti gördünüz değil mi kardeşler? Allah-u Teala ne buyuruyor? Men zellezi yeşfe'u indehu illa bi iznih. Onun herhangi bir izni olmaksızın Allah katında şefaat edecek olan kimdir diyor Allah-u Teala. Demek ki Allah'ın izni olmadan şefaat eden söz konusu değil ise Allah'ın izin verecekleri ve bu şekilde bir şefaatin var olduğu da ne yapar? Mefhumu muhalifinden doğrudan çıkar kardeşler. Yine geliyoruz kardeşler Yunus suresinin 3. ayetine. Bakın Yunus suresinin 3. ayetinde Rabbimiz Tebareke ve Teala ne diyor? İnne rabbekumullah, sizin Rabbiniz o Allah'tır ki ellezî halakas semâvâti vel ard, gökleri ve yeri o yaratmıştır. Fî sitteti eyyâm, 6 günün içerisinde. Thumme istevâ alel arş, sonra arşa istiva etmiştir. Yudebbirul emre mâ min şefî'in illâ min ba'di iznih. Dikkat edin. O Allah bütün işleri düzenler. Mâ min şefî'in, hiçbir şekilde şefaatsiz söz konusu değildir. İlla min ba'di iznih. Onun izin verdiklerinden başka hiç kimse için şefaat söz konusu değildir. Dikkat edin Yunus suresinin bu 3. ayetinde Rabbimiz ne diyor kardeşler? Allah'ın kendilerine izin verdiklerinin dışında kimse için şefaat yoktur. Demek ki Allah'ın izin verecekleri var ve Allahu Teala'nın izniyle şefaat edecekler var. Dolayısıyla bu ayetleri de kimse görmezden gelip Kur'an adına şefaat hiç yok değildir diye bu ayetleri dumura uğratamaz. Allah'tan korkmak lazım. Ve Kur'an bu şekilde şefaat algılayışını ortaya koyuyor ve fe'abuduhu, ona kulluk edin. Yani ona yönelin çünkü o takdir edecektir izin verilecekleri ve kendilerine şefaat edilmesi için izin verilecekleri de ne yapacak? O takdir buyuracaktır, ona kulluk edin. Akletmez misiniz diyor Allah Azze ve Celle. Yine kardeşler Meryem suresinin 87. ayetine inşallah geliyoruz. Meryem suresinin 87. ayetinde bakınız Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. La yemlikune şefa'a ve nesukul mücrimine ila cehenneme virde. Biz diyor ne yaparız? O mücrimleri, o aşırı günaha düşkün olanları cehenneme sürükleriz. La yemlikune şefaate. Onlar hiçbir şekilde şefaate güç yetiremezler. İlla Allah'ın katında şefaate güç yetirecek olanlar kimlerdir? Şunlardır. Men ittehaze inder rahmani ahda. Rahman'ın katından bir ahit sahibi olanlar hariç diyor Allah-u Teala. Yani Allah'ın nezdinde kendisine söz ve izin alandan başkalarının şefaate güçleri yetmeyecektir diyor Allah-u Teala. Burada ne demektir? Demek ki Allah'ın kendilerine söz ve izin vereceği ve bu şekilde şefaat edecekler açık olarak dile getiriliyor. Kur'an işte burada bu şekilde şefaatin var olduğunu ne yapıyor? Açıkça ortaya koyuyor. Yine devam ediyoruz kardeşler. Bu şekilde şefaatin var olduğunu ifade etme anlamında Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın Kur'an'da indirmiş olduğu ayetlerden. Taha suresinin 109. ayetine geçiyoruz kardeşler. Taha suresinin bakın 109. ayetinde Allah Azze ve Celle buyuruyor ki يَوْمَ اِذِنْ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَ. O gün, hangi gün? Yani bütün seslerin 108. ayette geçtiği şekliyle bütün seslerin kısıldığı, insanların Rablerinin huzuruna dirildiği ve Allah'ın huzurunda hesabın başladığı, başların öne eğildiği, sadece fısıltıların olduğu o günde. Ne diyor Allah-u Teala? يَوْمَ اِذِنْ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ. O gün hiç kimseye şefaat fayda vermez. İlla sadece şunlara şefaat fayda verecektir. مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا. Allah'ın kendisine izin verdiği, Rahman'ın kendisine izin verdiği ve onun ve sözünden hoşlanmış olduğu kimselerin şefaati fayda verecektir diyor Allah Azze ve Celle. Yani açık olarak ne diyor Rabbimiz? O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşlandığından başkasının şefaati fayda vermez. Burada açıkça Allah-u Teala'nın sözünden razı olduğu kimselere ve kendilerine izin vereceği bir takım insanlara şefaat hakkını vereceğini yapıyor. Açıkça bu ayette ortaya çıkıyor kardeşler. Bu da bu şekilde şefaatin var olduğunun açık bir göstergesi. Yine kardeşler Sebe suresine inşallah geçiyoruz. Sebe suresinde Allah Azze ve Celle 23. ayet, Sebe suresinin 23. ayetinde Allah-u Teala buyuruyor ki وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهُ حَتَّى اِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Ne diyor Allah-u Teala? Allah'ın huzurunda kendisinin, yani Allah'ın izin verdiği kimselerden başkasının şefaati fayda vermez. O gün kimse şefaat hakkı bende vardır diye iddia edemez. Kimse ben falanca mutlak şefaat edeceğim diyemez. Sadece Allah'ın izin verdikleri diyor ayette açık olarak. Diğer ayetler gibi. Demek ki Allah'ın şefaat için izin verecekleri var. Ki bizim Kur'an ve sünnetin tasdik ettiği şefaat işte budur. Ve Allah-u Teala burada da yine izin ile şefaatin var olduğunu ne yapıyor? Açıkça dile getiriyor kardeşler. Evet. Yukarıdaki şimdiye kadar açıklamış olduğumuz, kardeşlerine pastellemiş olduğu ayetlerden de kardeşler rahatlıkla anlaşılacağı üzere şefaat haktır. Fakat bu şefaat mutlak anlamda bir şefaat değil, daha önce de belirttiğimiz gibi Allah'ın iznine bağlı bir şefaattir. Ayrıca kimlerin şefaat edeceğini Allah-u Teala izniyle belirleyeceği gibi kimler hakkında şefaat edileceğini de yine Allah Teala ne yapacaktır? Takdir edecektir. Yani kendilerine izin verilenler istedikleri kimseler hakkında değil, yine Allah'ın belirlediği kimselere şefaat edecektir. Dikkat edin. Yani Allah-u Teala birisine şefaat izni verdiği zaman o istediği kişiye de şefaat edemez. Onun şefaat edeceklerini de belirleyen Allah'tır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın en geniş kapsamlı şefaat hakkına sahip olduğu noktasında ihtilaf söz konusu değil. Yani diğer peygamberlerde dahi söz konusu değil. Diğer peygamberlerde dahi söz konusu değil kardeşler. Bu anlamda bugün birisini kalkıp da peki falanca kişi şefaat edecektir demiş olması nasıl bir düşüncedir kardeşler? Yani Allah-u Teala benim izin verdiklerim şefaat edecektir diyor. Peki Allah kime izin vermiştir? Yani ya Rabbi sen kimlere izin verdin diye Allah-u Teala'ya soracak olsak Allah kimlere izin verdiğini bize nasıl bildirir kardeşler? Vahiy ile bildirir. Birisi kalkıp da ben yattım rüyamda işte aruz günü dediğimiz, yok işte Allah'ta fena fillah oldum, Allah'a ulaştım. Allah-u Teala bana dedi ki artık sen git ey kulum, kullarımı kurtar, onları irşad et dedi. Onun bu naklettiği şey yalandan öte bir şey değildir. Allah'ın izin verdiklerinin ispatı ya vahiy olmalı, Kur'an olmalı ya da peygamberin sözü olmalıdır. Onun dışındaki mutlak anlamda Allah izin vermiştir ifadesi Allah'a iftiradır. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا Yalan yere, hakkında kesin bir bilgisi olmadığı halde Allah'ın aleyhinde iftira atandan daha zalim kimdir? Dolayısıyla bugün falanca şefaatçidir diyen kişi Allah ona izin vermiştir demiş olur. Dolayısıyla Allah'ın hakkında bilgi vermediği bir hususta Allah adına bir beyan ortaya koyduğu için Allah'a iftira etmiştir. Allah'a iftira etmekten daha büyük zulüm yoktur. Çünkü dediğimiz gibi şefaatin kime verileceğini Allah takdir edeceği gibi o şefaat hakkı verilenlerin kimlere şefaat edeceğini de yine Allah Teala takdir edecektir. Evet, bir rivayete geçiyoruz kardeşler. Bukhari'nin, Müslim'in, İmam Nese'i'nin nakletmiş olduğu sahih bir rivayette Cabir radıyallahu anh aktarıyor. Dikkat edin. Yani Resulullah aleyhissalatu vesselamın şefaati mutlak anlamda hiçbir ümmet arasında ihtilaf söz konusu değil. En geniş şefaat Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın hakkı. Çünkü Resulullah aleyhissalatu vesselam ne diyor? Her bir peygamberin mutlaka kabul edilen bir duası vardır. Ve her bir peygamber bu duasını kullanmıştır. Ben bu duamı diyordu Efendimiz aleyhissalatu vesselam ümmetim için ayırdım. O gözümüzün nuru olan peygamber, o her peygamberin kabul olunan duasını ben diyor ümmetime ayırdım. Bu anlamda en geniş olan onundur. Ki rivayetlere de inşallah geleceğiz. Peki en geniş şefaat hakkı Peygamber aleyhissalatu vesselamın ise onunki nasıl diye bir bakalım. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu kardeşler. Bana dedi 5 şey verilmiştir ki bunlar benden önceki peygamberlerden hiçbirisine verilmemiştir. Peygamberlerden önce, benden önceki hiçbir peygambere verilmemişti diyor Resulullah aleyhissalatu vesselam. 5 şey. 1. Her peygamber diyor Resulullah kendi kavmine gönderilmiştir. Yani kendi yaşamış olduğu dönemin insanlarına gönderilmiştir. Zira davası, daveti bir sonraki peygambere kadar nedir? Geçerlidir. Bir sonraki peygamberde o, onun şeriatı gerekirse nesk edilir, gerekirse değiştirilir, bitmiştir. Ama diyor ben ise kırmızılara ve siyahlara hepsine gönderildim. Yani hem acemlere hem Araplara hepsine gönderildim. Kıyamete kadar gelmiş olanlara gönderildim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ لِكُلِّ النَّاسِ Bütün insanlık için. Evet, birinci farkın bu diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bana diyor ganimetler helal kılındı. Diğer ümmetlere helal değildi. Diğer ümmetlerin, diğer peygamberlerde ganimetler ne yapılır? Bir araya getirilir, yakılırdı. Ki İmam Nevevi Riyazu Salihin isimli eserinde ne yapıyordu? Bunu açıkça yine dile getiriyordu. Evet, bana diyor ganimetler helal kılındı. Halbuki benden öncekilerden kimseye helal değildi. Yeryüzü diyor bana pak ve mescit kılındı. Yeryüzünün her tarafı bana ibadetgah kılındı. Her kim diyor namaz vaktine girerse nerede olursa olsun namazını kılar. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam devam ediyor. Ben diyor bir aylık mesafede olan düşmanımın içine düşen bir korku ile yardıma mazhar oldum. Ve beşincisi bana şefaat yetkisi verildi. Yani en geniş şefaat yetkisi diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bana verildi. Bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın en geniş şefaat sahibi olduğunun bir delili dedik. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diğer peygamberlere verilmeyen böyle bir özellikle donatılmış. Evet, bir rivayete geçiyoruz kardeşler. Dikkat edin, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam en geniş şefaat sahibi olmasına rağmen Bukhari'nin 2194, Müslim'in 367, Nese'inin 150, İbn-i Mace'nin 4296, İmam Malik'in 53 nolu hadiste aktarmış oldukları sahih bir hadiste Ebu Hureyre şöyle naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kabristana gelerek şöyle buyurdu. Selam sizlere. Esselamu aleyküm. Bizler inşallah sizlere kavuşacağız diyor Resulullah mezardakilere. Ve inna inşallahu bikum lahikun. Kardeşlerimizi görmüş olmanızı arzu ederdim diyor Resulullah. Yani orada kabristanda onlara selam verdikten, dua ettikten sonra böyle bir ifade bulunuyor. Kardeşlerimizi görmüş olmamızı diyor arzu ederdim. Tabii bunu duyunca sahabe biraz şaşırdı. Yani kardeşlerimiz derken kimi kastediyordu peygamber aleyhissalatü vesselam? Sahabeler dediler ki bizler senin kardeşlerin değil miyiz ey Allah'ın Resulü? Bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu? Sizler benim ashabımsınız. Kardeşlerimiz ise henüz daha gelmemiş olanlardır. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselamın yüzünü görmeden ona iman eden müminler. Bu şeref yetmez mi? Yani Resulullah'ın sahabesi zamanında yaşayıp Resulullah'la hemhal olmak tabii ki büyük bir izzet, büyük bir şeref, büyük bir onur ve büyük bir nimet. Ama bakın Resulullah aleyhissalatu vesselam, sahabeye siz benim sahabemsiniz ama beni görmeden bana iman edenler benim kardeşlerimdir diyor. Ve bunun üzerine sahabeler dediler ki, ey Allah'ın Resulü, ümmetinden henüz daha gelmemiş olanları nasıl tanırsın? Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu ki, ne dersiniz? Bir kimsenin alınları beyaz, ayakları sekili birçok atları olsa, bunlar da renklerine başka bir renk karışmamış simsiyah bir takım atlar arasında bulunsa, o zat kendi atlarını tanımaz mı buyurdu. Sahabeler dediler ki, tabii ki ey Allah'ın Resulü, tanımaz mı? Tabii ki tanır. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Ben ümmetimi tanıyacağım çünkü onlar abdest almaktan dolayı yüzleri nurlu, el ve ayakları sekili halde gelirler. Ve dikkat edin kardeşler, ben diyor Resulullah havuz üzerinde onların öncüsüyüm. Ben havuz üzerinde, yani Kevser havuzunun üzerinde ben onların öncüsüyüm. Ve dikkat edin, buraya dikkat edin, Resulullah aleyhissalatu vesselam da buyuruyor ki dikkat edin, kaybolmuş devenin kovulması gibi bir takım insanlar da benim havzımın başından muhakkak kovulacaklardır. Ben onları hey gelin diye çağıracağım. Bunun üzerine bana onlar senden sonra dinde değişiklikler yaptılar denilir. Ben de Allah onları uzak eylesin uzak derim. Yukarıdaki hadisten, yani bu hadisten neyi anlıyoruz kardeşler? Dinde değişiklik yapmak, bid'atler ihdas etmek ve hiçbir menfaatinin bu şekilde hiç kimsenin bid'atinin kendisine fayda vermeyeceğini, hatta adeta şefaati engel olan bir husus olduğu karşımıza çıkıyor. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? O zaman benden uzak olun derim. Uzak olun derim. Ve Kevser havuzunun başından uzaklaşırlar. Burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın başka hadisi de var. Ben onu vaktimiz bayağı bir sıkıştı kardeşler. Ama inşallah bitireceğim. Yani bitirmeye gayret edeceğim daha doğrusu. Elimizden geldiği nispetçe. Evet, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaati dahi dedik nedir? Kısıtlıdır. Bakın başka bir rivayete geliyoruz. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam en geniş şefaat hakkı elinde bulunan olmasına rağmen istediğine istediği gibi şefaat edemiyor. Evet, başka bir delilimiz Bukhari'nin, Müslim'in, İmam Darimi'nin ve İbn Hanbel'in aktarmış olduğu bir sahih hadis. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gün kalkıp gululden hatırlattı. Gulul demek kardeşler, gulul yani ganimetin malından çalmak. Yani savaşa çıkmışsınız. Savaşa çıktıktan sonra ganimetler ele geçmiş ve siz o ganimetlerden şöyle cukkalıyorsunuz, kaçırıyorsunuz. Buna gulul denir. Hatta Enfal suresinde bu ifadeler ilk ayetlerinde geçer. Ve Ebu Hureyre diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gün kalktı ve bundan bahsetti. Bunun kötülüğünü, günahının büyüklüğünü belirtti. Bu meyanda şunları söyledi. Bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam akabinde ne diyor? Sakın diyor sizden birini kıyamet günü boynunda böğürmesi olan bir deve olduğu halde bana gelmiş de ey Allah'ın Resulü bana yardım et diye yalvarıyorken ve kendimi de ona cevaben senin için hiçbir şey yapamam, ben sana tebliğ etmiştim derken bulmayayım diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu tarzda hayvanları ve diğer ganimet mallarını teker teker zikretti diyor Ebu Hureyre. Yani Resulullah aleyhissalatü vesselam ganimet mallarından çaldıktan sonra sakın sizden birisi kalkıp da diyor, sakın sizden birisi kalkıp da yarın mahşer günü boynunda ganimetten çaldığı bir deve var, ganimetten çaldığı koyun var, ganimetten çaldığı başka şeyler var, o şekilde gelip ya Resulallah bana yardım et, bana yardım et derken ben de ona ben sana bildirmemiş miydim, ben sana fayda veremem derken bulmayayım diyor. Zira bu anlamda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın burada onlar için bir şey yapamadığı ne yapıyor? Ortaya çıkıyor. Bu hadisten suçun büyüklüğü ile orantılı olarak Resulullah'ın dahi şefaat etme hakkı olmayacağı kanaatine varabiliriz. Akli olarak da bunun mümkün olmayacağı malumdur. Zira Allahu Teala Resulüne sen dilediğini hidayete erdiremezsin demiş. Hangi ayetinde Allah Azze ve Celle bunu buyurmuştu kardeşler? Kasas suresi 56. Sen dilediğini hidayete erdiremezsin buyurmuş ve onu bu sahada tam yetki sahibi kılmamıştı. Hidayet bir kimsenin sapıklıktan kurtulup iman ile cennete girmesidir. Şefaat de aynı şekilde kişinin cehennemden azat olup cennete girmesidir. Dolayısıyla dilediğini hidayet eden, edemeyen bir peygamber dilediğini ne yapamaz kardeşler? Dilediğine de şefaat edemez. Buradan da Allah'ın izniyle bu doğruyu, bu düşünceyi çıkartabiliriz. Çünkü Resulullah'ın bir kimse için hidayet dilemiş olması, onu kurtarmış olmasını dilemesi ise, şefaat de aynı şey ise, sonuçta Resulullah nasıl ki her istediğine hidayet edemiyorsa, her istediğine de şefaat edemez. Ayrıca aşağıdaki biraz sonra Allah nasip ederse inşallah sizi zikredeceğiz. Birileri şefaatten hiçbir şekilde faydalanamayacaklar. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatini de ayetler istisna etmez. Onu da bunun içerisine dahil eder. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatinin dahi sınırlı olduğunu ne yapıyor? Allahu Teala bildiriyor. Ve Allah'ın izin ve yerdiklerinin dışındakilerin şefaat etme yetkilerinin olmadığını ayetlerden açıkça anladık. Peki kendilerine şefaat hakkı tanınanlar kimler? Yani Allah kimlere izin vermiş ya da kimlere izin verebilir? Bunları biz nasıl tespit edebiliriz? Yani Allahu Teala'nın kimlere tespit edebileceğini, kimlere izin verebileceğini nasıl tespit edebiliriz? Ya da verdiğini nasıl tespit edebiliriz? Bunu dile getirdiğimiz zaman ne deriz? Bunu ancak vahiy ile bilebiliriz. Çünkü bunlar gaybi bir mesele olup, gaybi bir meselede Kur'an'ın ve Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın sahih olarak bize iletmiş olduğu hadislerinin dışında hiçbir şey zannın ötesinde bir bilgi ifade etmez kardeşler. Dolayısıyla vahye baktığımız zaman karşılaşacağız. Hani Yunus suresi 36. ayetinde Rabbimiz ne buyuruyor? Onların çoğu zandan başka bir şeye uymazlar. Yani o yerdiklerini Allahu Teala zikrederken, yani bir takım insanlara bahsederken, onların çoğu sadece zanna uyarlar. Halbuki inna zanne la yugni minel hakki şey'e, zan hiçbir şey şekilde bir gerçekten, bir ilimden bir şey ifade etmez. Hiçbir şekilde ilimden bir şeyin yerini tutmaz. Çünkü zandır. Dolayısıyla zannederek dahi olsa falanca kişi mutlak şefaatçidir diyemezsiniz. Zira vahyin olmadığı, peygamberin sözünün ve Kur'an ayetinin olmadığı bir yerde zan söz konusudur. Ve Allah'ın izin verdikleri kimlerdir derken bugün birilerine kalkıp da falanca şefaat edecektir, filanca beni kurtaracaktır gibi iddialar Allah adına ortaya atılmış olan iftiralardan başka bir şey değildir. Bu nedenden dolayı kardeşler, Ehl-i Sünnet ve Cemaat rüya ve kalbe ilhamın hak olabileceğini söylemiş olmasına rağmen onunla hiçbir şekilde delilin ortaya çıkmayacağı hususunda icma vardır Ehl-i Sünnet ve Cemaat'te. Yani Allah-u Teala bir Müslümana salih bir rüya gösterebilir. Çünkü Bukhari'nin rivayet ettiği şekliyle peygamberle 40 küsur şubedir ve hepsi kapanmıştır. Bir tane salih çıkan rüyalar hariç diyordu Resulullah ve Ehl-i Sünnet ve Cemaat rüya ile kalbe ilhamın gelebileceğini söylemişlerdir. Ama yine Ehl-i Sünnet ve Cemaat rüya ile ya da kalbe gelen ilham ile bir delil ya da bir düşünce ortaya atılamayacağında da ittifak halindedirler, icma etmiştirler. Dolayısıyla benim kalbime ilham geldi ki benim falanca amcamın oğlunu sen öldürmüşsün. O zaman kısas uygulayacağım. Yani bunu yapana deli dersiniz. Peki bugün kalkıp rüyalarından dolayı ya da kalbime ilham geliyor diyerek Allah'ın kitabında olmayan zikri çıkaran, peygamberin sünnetinde olmayan terbiye metodu çıkaranlar, bu dine ekleme yapanlar nerede? Bunlar Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in tamamen reddetmiş olduğu sapkınlıklardan başka şeyler değildir kardeşler. Buna rağmen bazıları Allah'ın şefaat için müsaade ettiği kimseleri Kur'an ve sünnet dışında arayacak olursa onun bu ameli zandan ibaret değildir dedik. Ve Allah'a iftiradan öteye geçmez. Dolayısıyla bu anlamda Kur'an ve sünnete ne yapacağız? Uyacağız. Bakın kardeşler, bir rivayet alıyoruz. Bukhari'nin 1152 nolu hadisinde Ebu Bekre ki Nufey İbni Haris isimli sahabiden rivayet olunduğuna göre şöyle dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselamın huzurunda bir kişi öbür kimseyi sena etmişti. Yani övmüştü. O şöyledir, o böyledir. Yani bayağı bir diline dolayarak onu yüceltmişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar ederek tuhaf şey. Sen böyle övmekle arkadaşının boynunu vurdun dedi. Yazıklar olsun sana. Sen arkadaşının boynunu vurdun buyurdu Resulullah. Sonra da dedi ki sizden her kim kardeşini methetmek durumunda olursa falan kişiyi Biz öyle biliriz. Biz kimseyi Allah'a temiz, Allah'ın karşısında temize çıkarmayız. Biz onu öyle zannederiz desin. Onu şöyle zannederim bu, diye ifadede bulunsun. Bu şekilde zannediyorsa o söylemiş olduğu doğrudur diyor Resulullah. Bakın dikkat edin. Yani sahabeden bir tanesi başka bir tanesini övüyor. O şöyledir, o böyledir, tamamen güceltiyor. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kardeşinin boynunu vurdun diyor. Onu o şekilde övme. De ki ben onu öyle zannediyorum. Ve Allah'a karşı kimseyi temize çıkarmayın. Dolayısıyla bugün Allah Resulü'nün dışında mutlak olarak ya da kesin olarak falanca kişi de şefaat edecektir diye bir bilgi ortaya koymuş olmak haddi zatında zan ile bu şekildeki Resulullah'ın nehyettiği amelin dahi ötesine geçmektir. Yani biz onu Allah'a karşı temize çıkarmayız, öyle zannederiz düşüncesinde ötesine çıkıp tamamen temize çıkartmak, hatta temize çıkarmayı bırakın, cennete sokulmuş olmak, cennete sokulmayı bırakın, peşindekileri bile sürükleyip cennete sokmayı gerektiren bir ifadedir. Haddini aşmanın safhasını da burada ortaya koyabilirsiniz, düşünebilirsiniz, çıkarabilirsiniz. Peki Allah'ın katında kimler şefaatçi olabilir? Evvela kardeşler, bir peygamber aleyhissalatu vesselam. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaat edici olarak şahsen bilinen bir şahıs olduğu icma ile sabittir. Ama peygamberin dışında hiçbir kimse için falanca kişi şefaat edecektir diye bir düşünce ehli sünnet ve cemaatte söz konusu değildir. Dikkat edin. Siz hiç sahabede Ebu Bekir şefaat sahibidir diye bir şeye rastladınız mı? Ömer şefaat sahibidir diye bir şeye rastladınız mı? Osman Ali şefaat ehlidir diye bir şeye rastladınız mı? Ya da başka bir sahabenin şefaat ehlidir diye sahabe tarafından bu şekilde kesin bir bilgi ile ifade edildiğine rastladınız mı? Hayır. Kesinlikle. Bulamazsınız. Hiçbir alimin başka bir alim için, başka bir müştehit için falanca kişi şefaatçidir dediğine rastladınız mı? Hayır. Hiçbir yerde bulamazsınız. Peygamber aleyhissalatü vesselamın şahsının dışında belirli bir takım sınıflar için şefaat bahsedilmiş olsa dahi falanca kişi diye şefaatçi ifadesini ehl-i sünnet ve cemaate göre kullanamazsınız kardeşler. Kullanamazsınız. Evet, şunu diyebiliriz. Mesela şehitler Allah'ın izniyle 70 kişiye şefaat eder. Sabittir. Ama falanca şehit mutlak şefaat edecektir diyemezsiniz. Çünkü onun mutlak anlamda şehit olarak öldüğüne %100 kani değilsinizdir. O yüzden hiç kimsenin falanca şehit mutlak şefaatçidir diye bir kanaat ortaya koyduğuna ehl-i sünnette rastlayamazsınız kardeşler. Bu yüzden sıfatlar dile getirilir fakat bu hüküm şahıslara indirilemez. En iyisini Allah bilir. Şöyle bir örnek verelim. Şehitlerin şefaati hak ise falanca şehit şefaatçidir diye bir şahsa hükmedilemez kardeşler. Zira biz onları şehit olarak ansak da mutlak anlamda onların hususunda Allah'ın verdiği hükme ne yaparız? Vakıf olamayız. O nedenden dolayı da şefaat hükmünü mutlak olarak onlara veremeyiz. Çünkü Allah-u Teala şehitleri dahi bazı rivayetlerde geçtiği gibi hesaba çekecek. Bazılarının vatan için, bazılarının övgü için, bazılarının desinler için, bazılarının mal mülk için savaştıkları ve bu şekilde kaybettiklerini görüyoruz. Bunlara Allah vakıftır, bunlar gaybi olaylardır. O yüzden sahabeden ve tabiundan, hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle Hamza, Hazreti Hamza radıyallahu anh'ın şehitlerin efendisi olması dile getirmiş olmasına rağmen mutlak şefaatçidir düşüncesini ortaya koyan tek bir sahabe ve tek bir alime rastlayamazsınız kardeşler. Rastlayamazsınız. Peki bugün şefaatçiler diyarında gezen, attığı adım başı kendi şefaatçisinin sevdiği kişilerin bile şefaat ettiğini ortaya koyanların bu iddiaları ehl-i sünnet ve cemaatin neresinde var? Bu da var olan şefaat algılayışıdır. Dediğimiz gibi bu laşkalaştırılmıştır. Ne kadar Kur'an ve sünnette bahsedilen şefaat yoktur diyerek şefaati tamamen reddedenler bir sapkınlık içerisinde ise şefaatte bu şekilde aşırılaşmış olanlar da ne yapmış? Bir sapkınlık içerisine düşmüşlerdir. Zira biz Allah'ın izninden habersiziz. Allah kime izin vermiş? Biz bunlar hakkında kesin hüküm sahibi olamayız. Dolayısıyla bu nedenden dolayı da bir şahsa bunu indirgeyemeyiz. Zira ayet ve hadisler kimlere izin verileceği hususunda kesin noktayı koymuyor kardeşler. Yani bir takım sıfatları dile getirirken şahsı ya da belirli bir zatı kesin olarak hiçbir şekilde Kur'an ve sünnet dile getirmiyor. Adeta yani Allah bilir deyiveriniz ve bu işte Allah'ın çizdiği çizginin dışına çıkmayınız der gibi müminleri terbiyeyi amaçlayan bir şefaat düşüncesini Kur'an ve sünnet ne yapıyor? İşliyor. Ayet ve hadislerde kardeşler, meleklere, peygamberlere, hakka şahitlik edenlere, küçük iken ölen çocuklara, sırf kız çocukla imtihan edilen kimsenin kız çocuklarına, kendi arkasında şirk koşmadan iman etmiş 100 kişinin cenazesini kıldığı kimselere, Ramazan ayına, Kur'an'a, Kur'an'daki bazı surelere şefaat etme hakkı verildiği görülür. Şehitlere, yani Kur'an'da ve sünnette bunları görürsünüz. Bu sınıflara şefaat hakkının verildiğini görürsünüz. Hani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ya, Kur'an'da bir 30 ayetlik bir sure var ki onu okuyana şefaat eder. Yine Bakara ve Ali İmran suresi ne yapıyordu? Birer bulut gibi mahşer günü gelecek ve kendilerini okuyan kimseler şefaat edecektir diye sahih hadisler var. Yani Kur'an'a, Kur'an'ın bazı surelerine şefaat hakkının verilmesi, küçükken ölen kız çocuklarının anne babasının elinden tutup cennete çekme şefaat hakkının verilmesi, şehitlerin, hakka şahitlik edenlerin, meleklerin şefaat hakkının bulunması, yine başka başka sınıfların şefaat hakkının bulunması dile getiriliyor. Bu da bize Allah'ın izninin rahmetine mebni olduğu ve rahmetinin tecellisi kavranamadığından dolayı sınırlandırılmasının mümkün olmadığını göstermektedir. Yani bu da geniştir. Ama biz bunun niteliğini bilemeyiz. Ama bildiğimiz var ki Allahu Teala birilerine izin verecek ve o birileri şefaat edecekler ve Allahu Teala rahmet takdirini o birilerinin şefaatiyle ne yapacak? Bir nimet olarak da kulun üzerinde cereyan ettirecektir. Evet, ben bitireceğim inşallah kardeşler. Yani ne olursa olsun buraya kadar gelip de geriye dönmeyeceğim. Yani hani bizim temel Amerika'ya doğru uçuyormuş, bayağı bir gitmiş. Hani o tağuti memleketin bir tane kadını var ya, elini böyle yukarıdan tutmuş, denizden gözüküyor. Bizim temel onu görünce Dursun'la beraber yüzüyormuşlar. Bayağı da yorulmuş demiş. Ya Dursun, ben bayağı yoruldum, geri dönüyorum. Yani oraya kadar gittikten sonra, şimdi ben buraya kadar geldikten sonra hiç kusura bakmayın, yani bir 15-20 dakikanızı daha inşallah alacağım. Bu konuyu burada Allah nasip ederse bitireceğim, bırakmayacağım. Evet. Dolayısıyla kardeşler, kimler için geçerli olduğu hiçbir şekilde kesin kurallara bağlanamaz. Geniş tutmuştur Kur'an bunu ve imkan sınırlamaya imkan vermez. Gönülden, içtenlik ve samimiyetle la ilahe illallah diyenlere mesela şefaat hakkı verilebileceği söylenir. Bukhari'de Bukhari'nin aktarmış olduğu bir rivayettir. Şirk koşmadan ölenlere, Allah'a karşı huşularından dolayı titreyen ve böylelikle onun rızasını kazananlar, Medine'de ölenler, kendilerine şefaat edilenler bunlar. Yani şefaat edenlere, kendilerine şefaat için izin verilenler olduğu gibi kendilerine şefaat edilenlerin de kimler olduğu hakkında Kur'an aynı şekilde geniş tutar. Yani hakkıyla la ilahe illallah diye mutlaka bir kere tevhid şarttır. La ilahe illallah'ın şartlarını yerine getiren ve la ilahe illallah'ın hakikatini bozan unsurlardan uzak duran kimseler için şefaat söz konusu değil. Bunun dışında olanlar için. Şirk koşmadan ölenler, Allah'a karşı huşu duyanlar, dediğimiz gibi Medine'de ölenler, imanlarıyla beraber günahları ve hataları sebebiyle cehenneme girip sonradan cennete çıkacak olanlar, ezan okunduğu zaman müezzinin dediğini tekrarlayıp peygambere salat eden ve onun için makamı mahmudu dileyenler gibi birçok rivayetler şefaat edilenleri de ifade eder. Fakat şahsa mutlak olarak indirgenemez. Hani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor diye, mesela sabah öğlen namazının ilk 4 rekat sünneti için şefaat, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ifadesi buyuruyor. Yine müezzin ezan okuduğu zaman müezzinin ifadelerinin aynısını söyleyen, sadece hayya alassalah ve hayya alel felah derken la havle ve la kuvvete illa billahil azim diyerek müezzini bu şekilde takip eden ve arkasından da Allahümme Rabbe hazihi da'veti tammeti diyerek ezan duasını okuyup Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın makamı mahmudu ve vesileyi, en yüce makamı isteyen için şefaatim haktır dediği gibi böyle kendilerine şefaat edilecekleri de bildirir. Ama buna rağmen biz falanca kişi ezan duasını okumuştur, kesin şefaat edilecektir diyemeyiz. Çünkü bu sınırları ihate edilecek bir husus değil. Yani mümini ne yapıyor? Mümini hem şefaat edenler hem de şefaat edilenler cihetinde sonuçta beynel havfi ve raca, ümit ve korku arasında ne yapıyor? Yine Kur'an ve sünnet dengeye oturtuyor. Evet kardeşler, Bukhari'nin, Müslim'in aktarmış olduğu bir hadise, müttefakun aleyh olan bir hadise geçiyoruz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam Allahu Teala'dan şu şekilde buyurdu. Yani kutsi bir hadiste Allahu Teala ne diyor? Bir kul günah işledi ve ya Rabbi günahımı affet dedi. Allahu Teala da kulum bir günah işledi, arkadan bildi ki günahları affeden veya günah sebebiyle cezalandıran bir Rabbi vardır. Sonra kul dönüp tekrar günah işler ve ey Rabbim günahımı affettir. Allahu Teala nedir? Kulum bir günah işledi ve kendisini bağışlayacak, affedecek bir Rabbi olduğunu bildi. Sonra kul tekrar dönüp günah işler ve Allahu Teala bu şekilde kulum sen bunu yaptığın müddetçe ben seni affedeceğim buyurdu. Yani burada dilediğini yap, ben seni affettim ifadesi. Dolayısıyla bu hadisten özellikle çıkartacağımız husus, Allahu Teala'nın rahmeti, Allahu Teala'nın rahmetinin genişliği ve Allahu Teala'nın kimlere ne şekilde hükmedeceği mutlak olarak bilinmeyeceği için, Allahu Teala'nın kimlerine bu şekilde yapıp birilerine küçük bir amellerinden dolayı azap, kimilerine ise küçük bir takım amellerinden dolayı cennet mükafatı veren Allahu Teala, kalpleri en iyi bilen Allahu Teala hükmünü bilmediğimizden dolayı da mutlak olarak gerek şefaat edici gerekse şefaat edilecekler sınıfına şahsa indirgenmiş olmak nedir? Söz konusu değildir. Peki mahşer günü şefaatten mahrum olanlar kimlerdir kardeşler? Mahşer günü şefaatten mahrum olanlar. Şüphesiz ki Allah'ın Kur'an'da ve Resulullah'ın hadislerinde İslam'dan, imandan çıkaran diye bahsettikleri, lanetlenmeyi gerektirenler diye zikrettikleri ve işleyenlerini cehenneme götürecek olarak belirtilen amelleri işleyenleri bu kapsamda ele dahi almayı gerekli görmüyoruz. Yani Kur'an'da hangi ayette Allahu Teala bir amel için küfür demiş, bir amel için şirk demiş ya da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir amel için küfür, bir amel için şirk demiş ya da Allahu Teala onların üzerine lanet vardır demiş ya da bunu yapan için ebedi cehennem vardır demiş. Bu hükümleri kullananlar bir kere onların şefaatle alakası hiçbir şekilde söz konusu değildir kardeşler. Yukarıda ne yaptık? Hadisleri zikretmiştik. Evet, bazı hususlarda Allah-u Teala'nın kendilerine şefaatin nehyettiği ve şefaatin kendileri için hiçbir şekilde söz konusu olmadığı kimlerdir dersek. Evet kardeşler, bir, yani bu bizim çıkartabildiğimizdir, fazlalaştırabilirsiniz. Fazlalaştırabilirsiniz. Yanlışım varsa söyleyebilirsiniz ki biz sonuç itibariyle ben Kur'an üzerinde bakmış olduğum ya da hadisler üzerinde bakmış olduğum hususta da çıkartabildiğim kendi kıt düşüncemde ifadeler bunlar. Birincisi kardeşler, evvela malumdur. İman etmeyenler ve şirk koşanlar kesinlikle şefaat edilemezler. Yani Allah kendisine ortak koşulmasını ne diyor? La yaghfiru eyyushrake bihi ve yaghfiru madune zelik. Allah kendisini hiçbir şekilde ortak koşanı, kendisine hiçbir şekilde ortak bir şeyi ortak koşanı affetmez. Ve yine Allahu Teala başka bir ayetinde ne diyordu? Başka bir ayetinde Allah Azze ve Celle Hazreti Davud ve Hazreti İsa'nın ismiyle وَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ. Her kim ki Allah'a ortak koşarsa Allah ona cenneti haram kılmıştır. Dolayısıyla cennetin olmadığı bir yerde şefaat hiçbir şekilde söz konusu değildir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kardeşler bir hadiste Bukhari'nin, Müslim'in, İmam Malik'in Muvatta'sında ve İmam Tirmizi'nin aktarmış olduğu hadiste Ebu Hureyre'den gelen rivayette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki her peygamberin kabul olunan bir duası vardır. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Her peygamber o duasını kullandı. Ben diyor ümmetime şefaat olarak kullanmak üzere o duamı bıraktım. Ve bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadisin devamında ne diyor kardeşler? Ben bu duamı ümmetim için ayırdım. Allah'ın izniyle ümmetimin şirk koşmadan ölenleri ona nail olacaklardır. Dikkat edin. Resulullah ne diyor? ümmetimden şirk koşmadan ölenler, dolayısıyla la ilahe illallah'ı bozmuş, şirk koşmuş olanlar, şefaat hiçbir şekilde onlar için söz konusu değildir. Evet, ikincisi, dinlerini bir oyun ve eğlence görecek kadar Allah'ın emirlerine karşı lakaytlaşmış olanlar şefaat göremezler kardeşler. Yani kendilerine Allah ve Resulü denildiği zaman, Allah'a itaat ve Resulü'ne itaat denildiği zaman yüz çeviren, adam boş ver daha genciz diyen, sallayan, Allah'ın ayetleri kendilerine okunduğu halde imanları artmayan, Allah'a karşı kalpleri yumuşamayan, peygambere ve dine karşı adeta lakayt bir tavır takınan, Kur'an varmış yokmuş gibi ona sırtını dönen, peygamberin sünnetinden yüz çevirenler, peygamberin sünnetine karşı büyüklük taslayanlar, bunlar dinlerini bir oyun ve eğlence edinenler, şefaat göremezler kardeşler. Evet, Allah Azze ve Celle En'am suresi 70. ayetinde ne diyor? En'am suresinin 70. ayetinde diyor ki, dinlerini bir oyuncak ve eğlence edinen, dikkat edin, dinlerini bir oyuncak ve eğlence edinen ve dünya hayatının aldattığı kimseleri sen bırak diyor Allah Azze ve Celle. Kazandıkları sebebiyle hiçbir nefsin felakete düçar olmaması için sen Kur'an ile nasihat et. O nefis için Allah'tan başka ne dost vardır ne de şefaatçi. O bütün varını fidye olarak verse, yani dinlerini bir oyun ve eğlence edinen, var ya da yokluğu arasında bir şey görmeyenler için Allah-u Teala ne diyor? O kendine bütün varını fidye olarak verse yine ondan hiçbir şey kabul edilmez. Kazandıkları günahlar yüzünden onlar helaka sürüklenmişlerdir. İnkar ettiklerinden dolayı içinde kaynar sudan ibaret bir içecek ve elem verici bir azap vardır. Ve ne diyor Allah-u Teala? Bu şekilde olanlar için ne bir dost ne bir şefaatçi vardır. Dikkat edin ayette. Dinlerini bir oyun ve eğlence edinenler için bir şefaatçinin olmadığını Allah Azze ve Celle burada açıkça bildiriyor. Dolayısıyla dinlerini bir oyun ve eğlence görecek kadar Allah'ın emrine karşı lakaytlatmış olanlar şefaat göremezler. Evet, üçüncüsü. Dikkat edin kardeşler. Namaz kılmayan, yoksullara ve miskinlere yardım etmeyen, bile bile batıla dalan, ceza gününü inkar eden günahkarlar ve affedersiniz Allah-u Teala buyurduğu gibi yaban eşeğinin aslandan kaçtığı gibi Kur'an'dan yüz çevirenler şefaat göremezler kardeşler. Şefaat göremezler. Evet, Müddessir suresi 42-52. ayetlere bir bakın. Ne diyor Rabbimiz? Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir diye kendilerine sorulur. Onlar şöyle derler. Biz namaz kılmazdık. Biz yoksulu doyurmazdık. Biz batıla, şirke dalanlarla beraber dalardık. Biz hesap gününü yalan sayardık. Yokmuş gibi sayardık. Ve sonunda ölüm bize geldi çattı. Ve artık şefaatçilerin şefaati de diyor Allah-u Teala onlara fayda vermez. Dikkat edin, şefaat edecekler var ama o şefaat edeceklerin şefaati onlara fayda vermeyecek diyor Allah-u Teala. Dolayısıyla bu sıfatları üzerinde bulunduranlar da şefaatten uzaktırlar. Zira Allah-u Teala onlar için ne diyor? Böyleyken onlara ne oluyor ki öğütten yüz çeviriyorlar? Yaban eşeğinin aslandan kaçtığı gibi Kur'an'dan yüz çeviriyorlar. Evet, bunlar şefaat edilmeyecek olanlar. Evet, dördüncü kesim, şefaatten mahrum olan dördüncü kesim, Allah'tan başka bir takım varlıkları Allah'ın seviyesine çıkarırcasına, Allah'a denk tutarcasına onlara aşırı tazim gösteren, yücelten, büyüten, karşısında kendisini aciz hisseden ve adeta Allah ile ortakmışlar gibi Allah'ın ilahlık ve Rablığının sınırı içinde Allah'ın sıfatlarından bazılarını onlara verenler. Onlar ve onlara da bu şekilde şefaatçi gözüyle bakanlar şefaatten mahrumdurlar. Dikkat edin. Yani Allah'tan başkasına Allah'ın sıfatlarını verircesine o kalpten geçenebilir, geleceği bilir. Yani uçar kaçar, insan üstü sıfatlara haizdir gibi bir takım ilahi sıfatlarla donatılmış olanlar, mutlak şefaatçi olarak isimlendirilenler var ya, onları da isimlendirenler var ya, onlar için şefaat yoktur. Bakın En'am suresi 93-94. ayet kardeşler. En'am suresi 93-94. ayetinde Allah-u Teala buyuruyor ki, Allah'a karşı yalan uydurandan ya da kendisine hiçbir şey vahyedilmediği halde, Allah'tan kendisine bir bilgi gelmediği halde, bana da vahyedildi, bana da Allah'tan bilgi geldi diyenden ve ben de Allah'ın indirdiği ayetlerin benzerini indireceğim diyenden daha zalim kim vardır diyor Allah-u Teala. Yani Allah'tan bir bilgi kendisine gelmediği halde Allah'tan bana bilgi gelmiştir diyenden daha zalim kimdir? O zalimler diyor, ölümün boğucu dalgaları içinde melekler de pençelerini uzatmış da onlara Haydi canlarınızı kurtarın. Allah'a karşı yalan iftira atanlar, Allah'tan bilgi gelmediği halde bize de bilgi geldi demenizden ve onun ayetlerine karşı kibir taslamış olmanızdan ötürü bugün size alçaklık azabı ile azabı vardır derken diyor Allahu Teala, sen onların halini bir görsen. Ve 94. ayetinde Rabbimiz ne buyuruyor? Andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geleceksiniz. Ve dünyada size verdiğimiz şeyleri arkanızda bırakacaksınız. Yaratılışınızda ortaklarımız sandığınız şefaatçilerimizi de yanınızda göremeyeceğiz. Yani sizi yaratırken benim bir ortağım yoktu. Dolayısıyla benim bazı sıfatlarımı kendilerine vermiş olduğunuz ortaklar sizi yaratırken benim ortaklarım değildi ki. Bunun üzerine Allah-u Teala onları diyor yanınızda göremeyeceğiz. Andolsun ki aranız açılmış ve kendilerini Allah'a ortak koşmuş olduklarınız da sizden kaybolup gitmiştir. Bunlar için de şefaat söz konusu değildir. Yine beşinci olarak kardeşler, Resullerin aleyhimussalatu vesselam, Allah'ın salatu vesselamı hepsinin üzerine olsun, getirdikleri gerçekler ve direktiflere rağmen başka yollara sapan ve kendilerine böylelikle yazık edenler. Yani peygamberin öğretisinin dışına çıkanlar. Hani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Buhari'nin hadisinde ne diyordu? Ümmetim cennete girecektir baş kaldıranlar hariç. Dediler ki ya Resulullah, baş kaldıranlar kimlerdir? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki bana itaat eden kurtulmuştur. Benden yüz çeviren büyüklük taslamıştır. Yine peygamberlerin öğretilerinden yüz çevirenler, onlar için şefaat söz konusu değildir. Allahu Teala Araf suresinin 52 ve 53. ayetinde bakın ne buyuruyor? Gerçekten onlara inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olarak ilim üzere açıkladığımız kitap indirdik. Fakat onlar onun bildirmiş olduğu hakikatler kendilerinin üzerine gelmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Halbuki o hakikatler başlarına geldiği gün önceden onu unutmuş olanlar diyecekler ki doğrusu Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler. Şimdi bizim şefaatçilerimiz var mı ki bize şefaat etsinler? Veya dünyaya geri döndürmemiz mümkün mü ki yapmış olduğumuz amellerden başkasını yapalım? Onlar için şefaat söz konusu değildir. Onlar cidden kendilerine yazık ettiler ve uydurdukları şeyler de kendilerinden kaybolup gitmiştir diyor Allah Azze ve Celle. Evet, bir parça kardeşler, dersin düzenine bir parça dikkat edersek inşallah iyi olur. Sorusu olan kardeşler varsa beklesinler. Dersten sonra inşallah bir 5 dakikamız var. Ondan sonra soruları alacağız. Ama istirham ediyoruz. Dersin dikkatini inşallah dağıtmayalım. Evet, altıncısı kardeşler, şefaatten mahrum olacak olanların altıncı kesimi, Allah Azze ve Celle'den başkasını zarar verici ya da fayda dokundurucu olarak gören ve bu onların onları şefaatçi olarak telakki edenler. Yani Allah'tan başkasını zarar ya da fayda veren, bana faydası dokunur, bana zararı dokunur, işte beni korur, bilmem nedir zihniyetiyle başkalarına bu sıfatları verenler ve onları şefaatçi görenler şefaat olunmazlar kardeşler. Yunus suresinin 18. ayetine bakın. O surenin 3. ayetinde Allah-u Teala şefaatin var olduğunu dile getirdikten sonra ne diyordu? Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne zarar ne de fayda verebilecek şeylere kulluk ediyorlar, yüceltiyorlar. Ve bunlar diyorlar bizim Allah katındaki şefaatçilerimizdir. Bunlar diyorlar bizim Allah katındaki şefaatçilerimizdir. Ve bu şekilde onlara şefaatçi özelliğini yaparlar, verirler. De ki diyor Allahu Teala, siz Allah'a göklerde ve yerde bilmeyeceği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Yani Allah'ın kendilerine şefaat izni vermediklerinin için şefaatçidirler derken siz Allah'a bilmediğini mi öğretiyorsunuz? Haşa, o onların ortak koştuklarından uzak ve yücedir. Evet kardeşler, burada gördüğümüz gibi bu kesim nedir? Bu altı kesim ve bunlar çoğaltılabilir Kur'an ayetleri doğrultusunda. Kesinlikle şefaatin kendileri için söz konusu olmadığıdır. Şunu açıkça ikrar etmemiz gerekir ki şefaat meselesi bu kadarlık bir çalışmayla gerçekten detaylı bir şekilde incelenmiş olacak bir mesele değildir. Yalnız Allah'ın takdir ettiği şefaatin kavram olarak anlaşılmasına yetecek mahiyette olduğunu gerçekten düşünüyoruz. Yani Kur'an ve sünnette şefaatin ne şekilde var olduğu, hangi şefaatin kesinlikle olmadığı hususunda, şefaatin niteliği hususunda bir bakış açısı verecek kadar inşallah bir bilgi birikimi oluşmuştur. Dediğimiz gibi Kur'an iki tür şefaatten bahseder. Birincisi mutlak şefaat algılayışı, bunu şirk diye ifade eder ve bunu tamamen reddeder. İkinci tür şefaat anlayışı ki ayetlerin numaralarıyla beraber zikrettik. Allah'ın izin verdikleri bir takım şefaatlerin olacağını Allah-u Teala ayetleri açık olarak rivayet ifade ediyor. O da hak olan şefaat. Onun da nasıl ve ne şekilde olabileceğini inşallah işlemeye çalıştık. Gayret bizden, tevfik, başarı ve uygunluk Allah-u Teala'dandır. Hatalar bizden ve şeytandan, doğrular Rabbimizdendir. Allah-u Teala bizleri doğruya isabet edenlerden eylesin. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Tirmizi'nin, Ebu Davud'un, yine İbn-i Mace'nin ve diğer alimlerin de aktardığı gibi, şefaati li ümmeti min ümmeti li ehlil kebair, benim şefaatim ümmetin büyük günah işleyenleri içindir. Evet, Allah Azze ve Celle bizi de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatinden inşallah mahrum kılmasın. Şefaat edenlerin de şefaatinden mahrum kılmasın. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.